ngenda kumana. Matumaini yangu ni kwamba ujambo ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Tunasikika jijini Bujumbura ni kupitia masafa ya 89.7 na vitongoji vyake, na huko mikoani kati ni 101 na ugenini ni w3.isanganiro.org. Huu ni yule muda wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muhtasari wake. Kumeibuka aina mpya ya utapeli ambapo matapeli wajifanya viongozi tawala na kuwaomba wanaoendesha hali hiyo ya utapeli kuagizia pesa. Na mama mmoja mkazi wa kijiji cha Kigina wilayani Museruko tarafani Mugina mkoani Cibitoke amejeruhiwa vikali kutokana na mlipuko wa gruneti iliyoendeshwa wilayani kwake. Duru kutoka idara za usalama zaeleza kuwa hakika watu wawili wameachiwa, wamefikishwa kizimbani kwa lengo la kuendesha upelelezi. Na wafanyabiashara wanaoendesha kazi za kijasiriamali kando la soko la kisasa linalopatikana tarafani Lugombo wanaomba soko hilo likarabatiwe kutokana na taka zinazozaga kando na soko hilo. Kuna hayo bila shaka na mengine yoji. Nami hadi tamati, upande wa upili mitami na ongozo wa vema na Alfose Kugima na karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Kumeibuka utapeli mpya ambapo matapeli hujifanya viongozi tawala na kuwatumia watu ujumbe ili wawaweke kwenye orodha za watu watakaopewa mifuko ya aina ya ng'ombe kupitia mradi wa Prodefi. Ukiwasiliana na wezi hao huwa wakikuomba kuwawakilisha wasifu wako kamilifu kupitia ujumbe wa simu. Unapowasiliana na matapeli hao, unapowaomba kujitambulisha, huwa wakiamua kusitisha moja kwa moja mawasiliano ya simu. Mengi zaidi na ripoti yake Jean Dodie Irakoze. Watu hao wanaanza kutumia ujumbe mfupi mtu fulani na kumwambia kuwa alichaguliwa kati ya watakaopewa ng'ombe wa kisasa wanaotolewa na mradi wa maendeleo Prodefi ili kujiendeleza. Ukiwapigia simu wanatoa majibu yanayotia wasiwasi. Huyu ni mmoja wa wakazi wa jiji la Bujumbura aliyefikiwa na hayo asubuhi ya Jumatano hii. Alo. Oui. Chef Dodzone ni sawa? Namaro ne, sana maro namu. Ego ni mpode? Ego tubashima. Mwanyandikiye ibintu bijanye n'inka za kijambere? Ego. Hama kugira tuzironke bisabwe iki? Kenewe, cyane guhereza inomero y'utwarishira hamwe Aprodefi kuko urabona irishira hamwe ratandukanye n'ajya makoperative sangwe biratandukanye. Ego. Andika ukimuhamagara unyene, andika 60. Nge gato. Tangura 60. Ego ama 70. 67? Ego, hama senghani, senghani wit. Eee. Zero wit. Subida mwizo ni mero? Tanda tunarimwe. Ego. Longi tanda tunindwe. Aha. Longi tanda umunane. Aha. Ubusa umunane. Ego, none mwebwe muri kuri zoni yi? None ndakunda kubaza, zonu tukwaga mwufrema, eski, ragize kumagira zoni mutukwaga mwufrema. Uya kwa rukugira, mbetisi iliko ndiko mbugada na chef do zona nwara. Ni wenye mkuma vuga na nisho gituma na kuandiki, nene kuandiki hundi muna tukwala mwizoni. Wakimaliza kukutuma kwa anayejulikana kama ndiye anachunguza mambo hayo kiukaribu, pia majibu yake hayatofautiani sana na ya yule wa kwanza. Yalo. Alo. Oui, alo. Ni sawa. Ni sawa. Ni Dr. Bosco. Ego, ego. Eh, Bosco, good. Ni more. Eh, hamu na hajeje kumha inimero za wa chef do zone. Ah, ego, padoze kufuga naliko nao. Eh, yari kamgi nangonda kubazibi chanye ni zingha za kijambere, bimeze gute zingha mo haba. Nda, nao kanda kutiri kimisikine wa dirija, kde. Eh. Itako tuwondo tukuzuri za fiche yu atuwa ikompleta. Idanifika fiche yu wawe. Ego, harihogu kompleta fiche, mgabo kugira ndonge harihibi indi bisabuka. Ukawe ya sose ya fri ya fiche na hivi ni vitu ya ni transpi ni stekta ya fiche ni nudele kutu kwa kazi muna pewe duwa kutani. E none jemu nga bonye nandisikwe muri zoni yi. Akiona anaulizwa maswali mengi ya anayeomba uhakika ili kuelewa vema, huyo ambaye hujulikana kwa jina la Daktari Bosco alikata mawasiliano. E daktari wawo makiricho mwita mizangara dala mashiti. Hama menya nandikwa muri zoni yi. Mambo hayo yametokea baada ya Jumatatu hii mtani Gasenyi zone Gihosha tarafani Nahangwa. Watu kama hao waliiba vitu si vichache na vya bei wakijifanya wageni. Shukurani Jando Die Irakoze katika ukurasa wa usalama, mama mmoja mkazi wa kijiji cha Kigina wilayani Buseruko tarafa la Mugina mkoani Cibitoke amejeruhiwa vikali kutokana na mlipuko wa gruneti iliyovurumishwa nyumbani kwake. Duru kutoka eneo la tukio zaeleza kuwa huenda mama huo anayetambulika kwa jina Anesezini Bizi aliendeshewa kisa hicho kutokana na shutuma za uchawi. Naibu kiongozi wa kijiji cha Buseruko anaeleza kuwa mlipuko huo unakuwa watatu tangu kipindi cha miezi mitatu hii iliyopita, akitolea wito taasisi za usalama kuwajibika ipasavyo ili usalama udhibitiwe vilivyo. Duru kutoka idara za polisi tarafani Mugina zabaini kuwa watu wawili wanaoshutumiwa kuendesha kisa hicho kwa sasa wako chini ya ulinzi. Nilipoti yake Alexinda Iragije, inasoma studioni na Romualde Nyo Yabivuze. Anezini Bizi ni mjane mwenye umri wa miaka zaidi ya 50, mzazi wa watoto 6. Majirani zake wanasema kuwa mama huyo alikuwa anatuhumiwa uchawi. Wanaongeza kwamba kuna watu waliokuwa wamepanga njama za kumumalizia maisha. Semplice ni mtoto wa marehemu aliyerushiwa guruneti, ambaye anaomba waliotekeleza uhalifu huo waadhibiwe kwa mujibu wa sheria. Kwa upande wa katibu kijiji Mugina Ernest Ntigirinzigo, hii ni guruneti la tatu kurushwa kwenye kijiji hicho kwa kipindi cha miezi mitatu, ambapo mtu mmoja alifariki dunia katika mazingira hayo. Kufuatia tukio hilo, kiongozi huyo anasema kwamba wanaharakia kuendesha mikutano ili kujaribu kukomesha uhalifu huo unaoonekana kukithiri katika maeneo hayo. Polisi tarafani Mugina inaeleza kuwa watu wawili tayari wamekamatwa kwa ajili ya uchunguzi. Isanganiro. Kwa upande wa majira imetimia ni saa 7 na dakika 30 saa ya Afrika ya Kati, ikiwa ni 8 na dakika 30 saa ya Afrika Mashariki. Ni kukumbushe kuwa unaweza kupata habari tofauti ambazo utazikuta kwenye tovuti yetu maridadi ambayo ni w3.isanganiro, na pale ni habari kemkemu ambazo zimechapishwa zikiambatana na picha. Kijana mwenye umri wa miaka 19 anayetambulika kwa jina la Vianney Hakizimana, mkazi wa tarafa la Muruta mkoani Kayanza, alijitia kitanzi Jumaine hii alasiri. Duru kutoka kwa majirani wa marehemu na taasisi za usalama zaeleza kuwa maiti ya marehemu yalipatikana yakiwa kwenye kamba iliyokuwa ikiambatanishwa kwenye kiti kilichopatikana chumbani alipokuwa akiishi marehemu. Wazazi wa Vianney Hakizimana wanafahamishwa kupigwa na butwa kutokana na kifo hicho, kwa sababu kijana wao alikuwa akiishi kwa mshikamano mwema katika jamii iliyokuwa ikimzunguka. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Kayanza Patrick Sengiumva. Na huko magharibi mwa Burundi ni kwamba wafanyabiashara wanaoendesha kazi za kijasiriamali kando na soko la kisasa linalopatikana tarafani Rugombo mkoani Cibitoke wanalalamika kutokana na taka zinazozagaa kando na eneo hilo. Kamishna wa soko hilo anabaini kwamba wafanyabiashara binafsi wako kwenye harakati za kukusanya pesa za kukoti gari zitakazoondoa taka hizo. Kiongozi anayehusika na idara ya usafi na mazingira mkoani Cibitoke anatolea wito wa husika wavalie njuga tatizo hilo ili taka hizo ziondolewe kabla raia wajakumbwa na maradhi yanayosababishwa na ukosefu wa usafi. Mengi zaidi na Isidore Habunimana. Takataka hizo zinazolalamikiwa na wafanyabiashara wanaofanyia kazi katika soko la kisasa lililojengwa tarafani Rugombo mkoani Cibitoke zimerundikwa upande wa chini ya soko hilo. Taka hizo zinapatikana mahali hapo mara baada ya shimo lililokuwa limetengenezwa kwa kutupia taka hizo lilijaa. Wafanyabiashara hasa wanaoshughulika na uchuzi wa makaa wanaopakana na takataka hizo wanalalamika, huku wakihofia kuingiliwa na maradhi ya uhaba wa usafi, huku wakiomba mamlaka sokoni humo kushughulikia swala hilo. Kamishna wa soko hilo anasema kuwa kuna harakati ya kukusanya pesa katika wafanyabiashara sokoni humo ili kupatikane malori yatakayosaidia kuzoa takataka hizo. Lakini kiongozi huyo anasema kwamba kusingepatikana trekta kazi haitarahisika kutokana na kwamba taka hizo zilijaa maji ya mvua. Mbali na hayo, wafanyabiashara hao wanalalamikia mchango wa pesa hizo, huku wakisingizia pesa nyingine walizokuwa wakichangia katika hazina ya tarafa ya Rugombo. Mhusika na kitengo cha usafi mkoani Cibitoke, Bonimha Auguste, anamtaka kamishna wa soko hilo la kisasa kushika mikononi swala hilo haraka ipasavyo, akimwomba tena ukarabati vyo sokoni humo. Habari za kimataifa. Na tuitimishe na taarifa hii ya habari kwa kuangazia anga za kimataifa. Abiria waliokuwa wamekwama katika meli iliyokuwa imetengwa kwa hofu kuwa na abiria waliokuwa ndani ya meli hiyo wamekuwa wameathirika na virusi vya ugonjwa wa coronavirus na kuziliwilia katika bandari la Okayama nchini Japan kwa muda wa siku 14 wameanza kuondoka ndani ya meli hiyo. Baada ya kuondoka ndani ya meli hiyo, abiria wamekuwa wakieleza namna ilivyokuwa vigumu kwa kusalia ndani ya meli hiyo kwa siku 14 baada ya kuripotiwa watu ambao wanafikia idadi ya 542 waliokuwa wameambukizwa virusi hivyo. Katika hatua nyingine, maafisa nchini China wamesema kwamba idadi ya watu waliopatikana kumradi watu waliopoteza maisha kutokana na mlipuko huo wa coronavirus kwa sasa wanafikia 2004 huku wengine zaidi ya 1074 wakiwa wameathirika na virusi hivyo. Hong Kong na inasema kuwa mtu wa pili amepatikana kufariki dunia kutokana na virusi hivyo vya coronavirus na watu wengine ambao wameripotiwa vifo kumradi na mahala pengine ambapo kumeripotiwa vifo kutokana na mlipuko huo ni kama nchi ya Ufaransa, Japan, Ufilipino na Thailand. Na wiki iliyopita afisa wa mwandamizi wa Sudani alisema kwamba serikali ya Khartoum iko tayari kukabidhi mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai ICC watu walioshutumiwa makosa mbalimbali ikiwa ni pamoja na rais wa zamani Omar el-Bashir. Tangazo hilo linasema kuwa watu hao watafikishwa mahakama mnamo Februari 17 kutokana na makosa hayo ambayo wanashutumiwa. Na kesi inayomkabili waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa muda mrefu inatarajiwa kusikilizwa mahakamani Mechi 17 kwa mujibu wa vyanzo rasmi kutoka nchini humo. Waziri huu wa Israel anakabiliwa na mashtaka ya ufisadi, uhalifu na kuvunja imani katika kesi tofauti. Tarehe hiyo imetangazwa Jumanne wiki hii na waziri wa sheria. Jumanne wiki hii Benjamin Netanyahu alipokea mwaliko binafsi kutoka kwa mahakama ya Jerusalem. Waziri mkuu wa Israel anatakiwa afike mahakamani Mechi 17 wakati wa ufunguzi wa kesi yake kwa kusomewa mashtaka yanayomkabili. Changamoto za sheria zinazomkabili bwana Netanyahu zimekuwa kizingiti katika majadiliano. Amekuwa kisikiliza kwa mara kadhaa kutokana na mashtaka hayo yanayomkabili. Hadi hapa ndugu wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili haina la ziada. Shukrani zangu za dhati zikufikie wewe msikilizaji ambaye umeambatana nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana aliyeniwezesha ili sauti ikufikie pale pote ulipo. Tukutane hapo saa 10 na dakika 10 katika habari kwa ufupi kunako majaliwa. Jean-Marie Vianney ngenda kumana.